بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و من سیافت ابن پاریس الطبراني بغار ام المنذر اتنسي يا هرت خفيد ما الله ابان سان سي den som siger, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Ham garanterer jeg, at han indtræder paradiset. Udtrykket betyder, jeg hengiver mig til at tro på Gud som min herre, og på islam som min religion, og på Muhammad som min profet. Dette siges tre gange om morgen og aften. والحمد لله رب العالمين